Masę znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.swsorg.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 3 marca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Gdańsku dziś wybory prezydenta miasta. Polacy z dużą swobodą prowadzą w klasyfikacji medalowej lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Glasgow. W serwisie też o planach polityki rolnej, którą przedstawił szef rządu. Spośród trojga kandydatów gdańszczanie wybierają dziś swojego włodarza. Startują pełniące obowiązki prezydenta miasta Aleksandra Dulkiewicz, reżyser filmów dokumentalnych Grzegorz Braun i przedsiębiorca budowlany Marek Skiba. Od godziny działa już 196 lokali wyborczych. Będą czynne do 21. Aby wybory były ważne, głosować musi co najmniej połowa spośród 345 tysięcy uprawnionych. Przedterminowe wybory są spowodowane zabójstwem Pawła Adamowicza. Wieloletni prezydent miasta zginął od ciosów nożem podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od północy z piątku na sobotę trwa wyborcza cisza. Za jej złamanie grozi nawet 1 000 000 złotych grzywny. Paweł Wojciechowski zdobył złoty, a Piotr Lisek srebrny medal w konkursie skoku o tyczce podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Glasgow, mówi trener mistrzów Wiesław Czapiewski. Nie ukrywam, że tak po cichu liczyliśmy na medal. Nie spodziewałem się, że może być złoto, bo Piotrek był, jak to się mówi, przez cały czas poza zasięgiem naszym. No konkurs się potoczył, jak się potoczył, nie? Dla Pawła szczęśliwie. Dyspozycje w pewnym momencie wzrastały, potem trochę Paweł chorował. Ewa Swoboda zdobyła złoty medal w biegu na 60 metrów. Po dwóch dniach mistrzostw Polacy prowadzą w klasyfikacji medalowej z dorobkiem 3 złotych i 1 srebrnego krążka. Około 75 tysięcy zawodniczek i zawodników weźmie udział w biegu pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym. W tym roku zawody ku czci bohaterów antykomunistycznego podziemia odbędą się w 365 miastach i miejscowościach. 8 z nich to największe światowe metropolie, jak Wiedeń, Londyn, Chicago czy Nowy Jork. Ideą tego wydarzenia jest niekonwencjonalne upamiętnienie bohaterów skazanych przez komunistyczne władze na zapomnienie, tłumaczy Barbara Konarska z Fundacji Wolności i Demokracja, która organizuje bieg. Przede wszystkim to jest hołd, biegniemy, upamiętniamy tych ludzi, o których nam pamiętać nie wolno było. To jest właśnie oddanie czci i ten honor. Bieg wspiera Instytut Pamięci Narodowej. Jego wiceprezes, odpowiedzialny za poszukiwania ofiar komunistycznego reżimu, profesor Krzysztof Szwagrzyk, podkreśla niezwykłe znaczenie tej inicjatywy. Honorowanie żołnierzy wyklętych poprzez bieg. Młodzi, średni i starsi. Każdy, kto ma w sobie odrobinę sił, może wziąć udział. To niezwykle ważne, żebyśmy pokazali. Jesteśmy, pamiętamy o naszych żołnierzach wyklętych, o naszych bohaterach. Biegom towarzyszyć będą rekonstrukcje historyczne, koncerty, gry dla najmłodszych, a także będzie możliwość oddania krwi w mobilnej stacji poboru krwi. Witold Banach, Polskie Radio. Cele Polski w unijnej polityce rolnej przedstawił na Europejskim Forum Rolniczym premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu był gościem specjalnym konferencji w podrzeszowskiej Jasionce. Utrzymanie unijnego wsparcia na dotychczasowym poziomie jest nadrzędnym celem Polski w rozmowach dotyczących kolejnej perspektywy budżetowej. Wspólna polityka rolna jest jednym z kluczowych instrumentów całej polityki gospodarczej państwa polskiego. Zabiegamy o to, żeby ona była wzmacniana. Także kwestia rozwoju eksportu towarów polskich poza Unię Europejską będzie jednym z celów w kolejnej unijnej sześciolatce. Pod tym względem Polska będzie liczyć na fundusze promujące naszą żywność. Uważamy, że to jest nasza marka eksportowa. To jest 29 miliardów euro, a więc to jest nasze oczko w głowie. Michał Fedusio, Polskie Radio. Na koniec Londyn. W tamtejszej Akademii Królewskiej można od dziś oglądać wystawę renesansowych aktów. Poprzez dzieła mistrzów włoskich, niemieckich i niderlandzkich kuratorzy pokazują 15- i 16-wieczną fascynację artystów ludzkim ciałem i konteksty, w jakich było ono przedstawiane. Starannie wyrzeźbione ciała Adama i Ewy w rajskim ogrodzie obserwowane surowym okiem Albrechta Dürera. Wenus wynurzająca się z fal pośród słynnych błękitów Tycjana. Trzy gracje Rafaela, bitwa morskich bogów Manteni. Renesans na nowo odkrył akt, wykorzystywany tu na dziesiątki sposobów i w dziesiątkach kontekstów. Ludzie zaczytują się w tekstach klasycznych, na przykład Cycerona i w chrześcijańskich, choćby Laktancjusza. Ciało, zamiast po prostu czegoś, w co obleczona jest dusza, zaczyna być postrzegane jako boskie dzieło. Mówi BBC kuratorka Jill Berg, a wystawa potrwa do 2 czerwca. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela prawdziwie londyńska, pochmurna i deszczowa, jakieś przejaśnienia jedynie na południu kraju, a bez opadów jedynie na Podkarpaciu. Na termometrach od 4 stopni miejscami na wschodzie do 13 na Dolnym Śląsku. Dość silny wiatr nad morzem, do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Odwiedź salon Nissana już dzisiaj i skorzystaj z wyjątkowej oferty wyprzedaży rocznika 2018. Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świat z lotu Drozda. Dzień dobry. Mówi Państwu Paweł Drozd, który jak co niedzielę trwa na posterunku, dzisiaj jeszcze z Myśliwieckiej z Warszawy, a za tydzień z Gdyni z Kolosów. Bez wątpienia jest to największy w kraju festiwal, podczas którego przez 3 dni będzie można poznać dokonania ludzi nietuzinkowych, od żeglarzy przez alpinistów czy grotołazów po podróżników. Dzisiaj powiemy, czego można będzie się spodziewać po tegorocznym festiwalu. Wcześniej w programie Armenia. Pieszo wśród gór, pasterzy, niedźwiedzi i wilków. Ponieważ wilków jest coraz więcej w Europie czy choćby w Stanach Zjednoczonych. Wilki, z którymi nie tyle musimy, co powinniśmy nauczyć się koegzystować. To dzisiaj w programie. Można pisać, można słuchać, można dobrze spędzić czas. Some of them are still come front me though. Say them come against it, they want friend but they want more. Some of them said be knocking on me though. Now it no longer that color that mean I like those. But preaching on your back with them full of flows, yeah. Reality me not go losing till me reach far. Enough of them a lie, enough of them imposter. They won't chase me, they come for lock me. They wanna put me on the ground, they never know me got the lion in me. Real my friends, they my enemy. Me pass the same energy with truth deep in me. And yes, I man is from the dirt. So I link up to the ground, me say no one can curse. Cause real roots them about. And love we got, could I be the one who got a lack of love? So, them not like me, but we I say. Real talk, man, are you speaking on the truth, man, you feel confused, yeah. God bless my way, every day. Please tell me, lose, come tell me. Words them a weapon, leave them sharp like a knife. Could I hurt a man or rise and next you to life, yes. Give it to the wise man, him go calm down and strive. But if ignorance rule the beast, we got see what become life. I choose to keep them flying over them road. Let's words be your wings, stay. Boom, man, I feel really what the winds claim. I know you could keep flying over their soul. Even if I know them, I go calm down. Make you feel confused, yeah. God bless my way every day. rascals at me door. Said them come against it, they want friend, but they want more. Some of them said, Bill, knocking on me door. Hey, every youth are free experience, they might forget me. Go so back in all the days, we tell them, no, me not forget. I say, oh, gee, time to watch what you say, yeah. A lot of song of the people on other side, and a lot of reggae DJs is gonna fit a lot of mine. It's a concert. Who see daily what people them chant? Them not like me, but we are say. Real talk, man, are you speaking of the truth? Make the fool confused, yeah. God bless my way every day. Please stop the blues, I say. Come down the blues. Jak wygląda przełom jesieni i zimy w Armenii? I to do tego, kiedy poruszamy się pieszo. I to nie przez kilka dni, tylko przez miesiąc. Odpowiedzi na te nurtujące nas pytania zna Katarzyna Nizienkiewicz, która jest teraz z nami w Szczecinie. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Autorka bloga Kwark.pl, kocham góry, fizyk z wykształcenia i osoba chodząca po górach. Tak wymyśliłem, że mogę cię przedstawić. I proszę, na początek muszę upewnić się, czy to nie jest czasem tak, że podczas miesięcznej wędrówki przez Armenię trzeba bardzo uważać, żeby z Armenii nie wyjść. Kraj jest tak nieduży, przypominający Wielkopolskę, więc jak się tak człowiek rozpędzi dobrze, to niechybnie może trafić albo do Turcji, albo do Iranu, albo do Gruzji, albo, co może nawet potencjalnie ryzykowne, na teren Azerbejdżanu. To jak to jest? No to jest tak, że przede wszystkim człowiek musi rzeczywiście uważać. Poza tym, jak podejdzie za blisko, musi uważać nie tylko, żeby nie przejść przez tą granicę, musi uważać, żeby się do niej za bardzo nie zbliżyć, bo te granice są bardzo pilnowane. My już nie pamiętamy takich granic. I samo podejście, powiedzmy, nawet kilka kilometrów od granicy kończy się po prostu aresztowaniem. Zdarzało ci się to w Armenii? No tak, no złapali nas, no kilkakrotnie nas złapali w różnych miejscach, ale jeśli chodzi o granicę, no to złapali nas przed irańską granicą. Także my żeśmy do tej granicy nie doszli, bo zawiózł nas pan do naczelnika. No i tak. Jako osoba ceniąca sobie chodzenie górskimi szlakami, to w Armenii musiała się chyba czuć jak ryba w wodzie, bo państwo niemal w całości górskie, wysokości sięgające 3000 metrów, to nic nadzwyczajnego tam. Znaczy, wiesz, i nie jest nic nadzwyczajnego i jest. To nie są góry typu alpejskiego, to jest taki jakby bardzo wysoki płaskowyż, pocięty kanionami. To, że jest wysoki, no czuję się głównie w ten sposób, szczególnie na przełomie sezonów, że jest tam bardzo zimno. Mhm. Jak się wejdzie na 3000 metrów, no wtedy, kiedy my biwakowaliśmy na 3000 metrów, to był już śnieg, była regularna zima, naprawdę bardzo, bardzo zimno. A w tym samym czasie, jakby się zeszło na, powiedzmy, 1500, to był jeszcze upał. Także mieliśmy bardzo duże różnice temperatur. Poza tym, jak idziesz przez ten płaskowyż, co chwila są kaniony. W związku z tym, wbrew pozorom, pomimo tego, że no nie są to jakieś takie góry z ogromnymi wysokościami względnymi, to jest tam strasznie dużo chodzenia w górę i w dół. Także mimo tego, że wydaje się, że ta Armenia jest mała, myśmy myśleli też, że szybciej to przejdziemy. To się idzie tam bardzo powoli. Poza tym, to są wulkaniczne góry. Nie pójdzie się doliną do końca, przejdzie przez przełęcz i znowu zajdzie doliną. Nie, tam trzeba kluczyć. Jak się nie ma map, a nie mieliśmy map i nie ma map. Nie ma map dlatego, że ich nie ma, czy dlatego, że nie udało wam się ich zdobyć? Nie ma map turystycznych. Nie ma takich map, do których jesteśmy przyzwyczajeni, jak alpejskie pięćdziesiątki, czy z poziomicami, z miejscowościami, z wodą do picia. Nie, takich map nie ma wcale. Nie ma takiego szlaku, którym by można było iść i skorzystać z czyichś doświadczeń, powiedzmy. Więc to było codzienne zastanawianie się, pytanie ludzi, czy tędy się przejdzie, czy tędy się zejdzie, czy w ogóle gdzieś będzie woda, bo to też właśnie, wracając do tych wulkanicznych gór, one też nie mają rzek. A to także jest problem przy dłuższej wędrówce. No bardzo duży problem. Były takie miejsca, gdzie byśmy chętnie poszli, ale na przykład nie mogliśmy, bo trzeba by było bardzo szybko dojść do wody, która gdzieś tam była daleko. Dzień był bardzo krótki, ciemność tam przychodziła, wstawaliśmy przed świtem 2 godziny. Jak wychodziliśmy, jak już się rozwidniało, szliśmy do zmierzchu, a mimo to no, nie mieliśmy tyle czasu, co byśmy mieli latem. Wracając do tego właśnie, czy nie można wyjść z Armenii wcześniej. No tak akurat nam ten miesiąc szedł na to, żeby od gruzińskiej granicy do irańskiej dojść. A my żeśmy szli tak, żeby zobaczyć ciekawe rzeczy, więc to też jak na mapę popatrzeć, no to zrobiliśmy taki niezły zygzak. Ciekawe rzeczy to znaczy? Znaczy, no w Armenii jest mnóstwo zabytków. To jest coś niesamowitego. To są rzeczy, które w Europie wszędzie byłyby za pancernym szkłem i stałby strażnik, jeszcze by kasowali bilety. A tam te rzeczy po prostu są. Są w lesie, w jakichś małych miejscowościach, w górach po prostu. Część jest zrujnowana. To są zabytki od 8, 9, 10, 11, 12 wieku. Armenia była pierwszym krajem, który przyjął chrześcijaństwo jako religię narodową i w tym czasie zaczęły powstawać w ogóle monastyry, takie malutkie klasztory, malutkie kapliczki. To wszystko jest. to oczywiście trzęsienia ziemi niektóre z tych rzeczy troszeczkę rozbiły, ale one były też często składane z powrotem, bo są zrobione z takich jakby skalnych bloków, a ten kamień jest wulkaniczny, też nie jest taki bardzo ciężki. Te wszystkie rzeczy są rzeźbione i można go jakoś tam spróbować naprawić. To po prostu są klocki z kamienia, które dalej zostaną, może trochę porosną porostem takim pomarańczowym, tam porastają, ale nie ulegną jakiemuś takiemu zupełnemu zniszczeniu. Pasterze to chyba była ta kategoria ludzi, z którymi mieliście najwięcej do czynienia w trasie. Wiesz, zastanawiam się, chyba tak. Gdybyśmy przyszli miesiąc wcześniej, szlibyśmy cały czas wśród pasterzy i prawdopodobnie byśmy się ich bardzo trzymali, bo ze względu na to, że tam jest dużo dzikich zwierząt, po prostu jest bezpieczniej. I to są jedyni ludzie, których naprawdę spotyka się w tych górach. Tam w górach wysoko nikt nie mieszka. Natomiast my przyjechaliśmy tak, że na początku spotykaliśmy pasterzy jeszcze gdzieś przez tydzień, potem spotykaliśmy pasterzy, którzy już wyprowadzali te swoje stada, a na koniec już potem nikogo nie spotykaliśmy, tylko były opuszczone siedziby pasterzy. Spotykaliśmy też ludzi, którzy mieszkali trochę niżej we wsiach. Parę razy żeśmy przeszli przez taką wieś. No, spotykali nas ludzie, którzy nas łapali w różnych okolicznościach. Weszliśmy niechcący do kopalni złota na przykład. O, czyli opłacało się zrobić wycieczkę. To znaczy, nie no, wystraszyliśmy się strasznie, tam chcieli nas wygonić, ale w końcu jakoś pozwolili nam przejść. Tylko nas sfotografowali, przesłuchali. No, generalnie oni są bardzo mili. I oni nawet jak każą im tych ludzi zatrzymać, tak jak strażnicy, którzy nas zatrzymali w rezerwacie, gdzie też weszliśmy niechcący, to oni się zawsze starali nas z tego jakoś wyciągnąć, żeby to się nie skończyło jakimś tam poważnym problemem dla nas. Przepraszam, ale muszę wrócić do wątku kopalni złota, bo to mnie interesuje. Dobrze. Chodzi mi o to, jak ciężkie były kieszenie, kiedy wychodziliście. Nie, my żeśmy się nie... Znaczy, no ja wiem, wiesz, to się wersja oficjalna, ale to na razie może... Nie powinnam się do tego przyznać. Ta nieoficjalna wersja może teraz. Nie, no wersja nieoficjalna. No nieoficjalna była taka, że weszliśmy gdzieś, nie wiedzieliśmy, że to jest kopalnia złota. No po prostu no, wiadomo, nie wiedzieli. No, człowiek idzie, idziemy, patrzy, przyjechali złota. Strażnicy. Najpierw byli bardzo ostrzy. Potem jak zobaczyli, że my nic nie wiemy, to nam powiedzieli, że nam nie powiedzą, co tu jest, że to jest tajemnica i mamy się zameldować za godzinę na punkcie z drugiej strony. Z tym więc złotem w kieszeni. Oni nam dopiero wtedy powiedzieli, że to jest kopalnia złota. To w ogóle jest taka dziwna sprawa. W tym roku zmienił się rząd. Poprzedni rząd, jakieś prawdopodobnie machloje były ukryte, pozwolono zrobić tą kopalnię złota koło takich miejscowości, które były uważane zawsze za najpiękniejsze rejony do narciarstwa, do odpoczynku jeszcze za czasów rosyjskich. Było tam dużo turystów. W tej chwili są tam sady morelowe. Przez jakiś czas no, to był jakiś tam rozruch, po czym okazało się, że ona, wiesz, kopalnie złota nie są czyste dla środowiska, że ona zanieczyszcza wodę pitną w Gandewas. Tak, bo w procesie wydobycia często używa się rtęci albo jakichś innych chemikaliów, jakichś które są... takich paskudnych rzeczy, które by zaszkodziły i ludziom, którzy tam przyjeżdżali wypoczywać i tym wszystkim sadom, które tam były i ludzie zaprotestowali. I też nie było tak, że ten nowy rząd od razu się na to zgodził. Prawdopodobnie Armenia będzie miała z tym duży kłopot, natomiast ta kopalnia została zatrzymana. To wydobycie zostało zatrzymane i my szliśmy przez kopalnię widmo. Były jakieś instalacje, już wyglądało to kosmicznie. A to jest kopalnia taka jak z westernów, to znaczy drewniane stropy, kręte korytarze, czy raczej odrywkowa? Nie. To jest po prostu teren usiany jakimiś takimi instalacjami napowietrznymi. Takie rurociągi, jakby jakieś takie dziwne rzeczy. Księżycowy krajobraz? W ogóle krajobraz Armenii można uznać za księżycowy. Wiesz, to są wulkaniczne, surowe bardzo skały, było zimno. Roślinności tam za dużo już wysoko też tak nie było, także... Nie, raczej taka przykra ingerencja człowieka, wiesz, w takie dzikie miejsce, to raczej tak wyglądało. Złoto już omówiliśmy, to teraz te niebezpieczne zwierzęta. One były niebezpieczne, bo tak fajnie jest je nazwać i to dobrze brzmi, jak się opowiada historię, czy jednak to było faktyczne zagrożenie? Nie mam pojęcia. Absolutnie wszyscy straszyli nas, że no nie możemy chodzić, że nie możemy bez broni, że chociaż powinniśmy mieć fajerwerki albo palić ogniska. O jakich zwierzętach mówimy w ogóle? Wilkach, niedźwiedziach. Wiesz, słyszeliśmy dużo historii o tym, że one tam coś zrobiły, ale najczęściej no to zabiły konia 3 dni przed naszym przyjściem do jednego takiego pasterskiego obozu, źrebaka. Słyszeliśmy o tym, że zeżarły turystom namiot razem z telefonem i aparatem fotograficznym, ale turyści jakoś uciekli, a podobno uciekli goli i pasterze ich ratowali. To w ogóle tak dość dobrze brzmiało, jak to pasterz nam opowiadał. No w ogóle nie brzmi jak zmyślona historia. Tak, ale ja usłyszałam, więc wiesz, tak naprawdę to nie wiemy. To wiesz, w Armenii to człowiek traci takie poczucie, co w ogóle jest możliwe. No co nam się zdarzyło z wilkami i niedźwiedziami? Wszędzie były ślady, więc myśmy się oczywiście bali. Zdarzyło nam się, że spaliśmy w takim pudle z dykty. W tym pudle wcześniej nocowali pasterze, ale oni już zeszli, to pudło było otwarte, więc my żeśmy sobie weszli, ponieważ wszędzie w błocie były odciśnięte ślady matki z młodym, niedźwiedzia. Więc pomyśleliśmy, że no matka z młodym, to my nie chcemy, żeby nam zażarła namiot z telefonem i wszystkim, bo to już wiedzieliśmy, że tak może być. Więc schowaliśmy się na noc w tym pudle, zabarykadowaliśmy drzwi, no i rzeczywiście przyszedł jakiś niedźwiedź, ale jeden moim zdaniem. Całą noc chodził z tyłu i z boku tego pudła, ale nie podszedł od frontu, czyli on wiedział, że tam są drzwi i że się otwiera i ktoś pewnie już tam nie był uprzejmy przez te drzwi, więc on nie sprawdza. wiedzał. No ale powiem, że nie było fajnie, jak on tak wąchał, wiesz, tą dyktę, a ja byłam po drugiej stronie, a podło było malutkie, więc byliśmy od tego niedźwiedzia może, wiesz, 20 centymetrów od pyska. A on był po prostu ciekawy. No, ślady, które zostawił, były małe. Albo on był syryjski, albo on był młody. No tak czy siak rano go nie widzieliśmy. Albo spaliśmy przy pasterzach, było 6 takich ogromnych psów, zerwały się te, właściwie jedliśmy kolację jeszcze w ich namiocie, zerwały się te psy, poleciały, było 6 wilków. Ale te wilki też nie poszły do owiec, no bo te psy były ogromne. Psy pasterskie. Psy pasterskie, one były takie, że jak widzisz takiego psa, jak on do ciebie idzie, to drętwiejesz. Takie psy czasami są nawet groźniejsze gdzieś tam w górach, gdzieś się oddzielą od pasterzy i nagle poczują zew natury i zobaczą człowieka i uznają go za niebezpieczeństwo. Wiesz, to też się nam zdarzało, chociaż muszę powiedzieć, że te psy, które naprawdę pracują na halach, one wiedzą, czym się różni turysta od wilka, także nic po smaku. Nie było. Prawdopodobnie też, ale one nas nie ruszyły. Faktem jest, że myśmy tam z nimi próbowali rozmawiać. Psy na wsiach takie były nieprzyjemne, że za nami leciały. Natomiast te psy pasterskie to naprawdę podziwiam. To doskonale wychowane, mądre zwierzęta. Mogą cię zaaresztować najwyżej, poczekasz, aż ktoś przyjdzie po ciebie. Nie? Czy ta wyprawa piesza, wędrówka po Armenii, uznajesz ją za stuprocentowo udaną, czy jednak coś się nie udało? Ale dlaczego miałaby wyprawa być udana lub nieudana? Dobre pytanie. Ja nigdy w życiu nie planuję, co się ma zdarzyć. Przecież ja nie idę w miejsca, gdzie powtarzam po kimś, nie wiem, nie mam pojęcia, czego się spodziewać, nie mam żadnych oczekiwań, więc mi się wszystko udaje. A ja cały czas zastanawiam się, co by było, gdybym zadzwonił na numer telefonu tego turysty, co mu wilki zjadły telefon i czy bym się do wilków jakiś dodzwonił i czy by odebrały. Katarzyna Niedzienkiewicz, autorka bloga blogkwark.pl, kocham góry, bardzo ci dziękuję, wszystkiego dobrego. Ja również, dzięki. W górach Armenii, jak słyszeliśmy, spotkać można i natknąć się można na wilki, albo przynajmniej na opowieści o nich, albo na ich ślady. Obecność tych drapieżników jest zauważalna nie tylko w Armenii, ale coraz częściej też w innych częściach świata. A kiedy wilków jest więcej, więcej też jest emocji z nimi związanych. Państwa i moim gościem jest teraz doktor habilitowana Sabina Nowak, biolog, badająca przede wszystkim duże drapieżniki, w tym wilki. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pani na roztoczu w pracy? Tak, tu prowadzimy taki dość duży projekt na wilkach i rysiach. Czyli badamy ekologię tych gatunków, jakie mają wymagania przestrzenne, jak użytkują park narodowy, jak lepiej je chronić. Populacja wilków w Europie rośnie, to jest fakt. Przykładowo we Włoszech jest ich około 2000. Wilki, też czytałem o tym niedawno, że dotarły nawet na Wyspy Alandzkie na Bałtyku, gdzie nie było ich od roku 1883. No swoją drogą też ciekawi mnie, jak wilki tego dokonały, skoro chyba żeglarstwo nie należy do wilczych specjalności. W każdym razie kilka wilków na Wyspach Alandzkich podobno w tej chwili jest. Ostatnio też wilki widywane były również w Polsce. Coraz częściej są widywane, co jest powodem do alarmujących nagłówków w kolorowych gazetach i na portalach informacyjnych. Dlaczego wilka jest teraz więcej i czy wilk nam w ogóle do czegoś jest potrzebny, poza tym, że świetnie się spełnia jako szwarc charakter w bajkach i legendach? Na Wyspy Alandzkie to pewnie wilki dopłynęły, ponieważ one świetnie pływają. Każdy, kto ma psa, to wie, że te zwierzęta lubią wodę, no a psy są bezpośrednimi potomkami wilków, więc to zamiłowanie do wody też zostało im przekazane. Natomiast dlaczego wilków jest więcej? No ponieważ zostały objęte ochroną w Polsce w 1998 roku i nareszcie uwolnione od tej presji łowieckiej. Młode osobniki, które wychowują się w grupach rodzinnych, w wilczych grupach rodzinnych, bo wilki żyją w rodzinach, mogły odchodzić od swoich rodziców i stopniowo osiedlać się w różnych zakątkach Polski, szczególnie Polski zachodniej, gdzie przez kilkadziesiąt lat praktycznie tego gatunku nie było, ponieważ tam wilki się nie rozmnażały, kiedy był to gatunek łowny, ani wcześniej, kiedy były to zwierzęta praktycznie zwalczane wszelkimi metodami. No właśnie, bo jeżeli mówimy o Europie, to mniej więcej w latach 30. ubiegłego wieku wilki właściwie wytrzebiono. Tak, no i dlatego łatwo je było potem, kiedy powstała Unia Europejska, kiedy powstawały podstawowe takie akty związane z ochroną środowiska w Unii Europejskiej. Gatunek wciągnięto na listę tak zwanych gatunków zagrożonych, gatunków, które powinny być chronione, dla których powinno się tworzyć szczególne obszary ochrony, tak zwane obszary Natura 2000. Wilk został w zasadzie gatunkiem priorytetowym, jeśli chodzi o Unię Europejską. Kiedy my przyłączaliśmy się do Unii Europejskiej w 2004 roku, to byliśmy już bardzo zaawansowani z tą ochroną, ponieważ od praktycznie 6 lat wilk był w Polsce chroniony. W związku z tym w tak zwanym wianie wnieśliśmy do Europy populację, która stopniowo się odbudowywała i te nasze wilki, dokładnie nasze, które wędrowały najpierw z Polski wschodniej, osiedlały się w Polsce zachodniej, a potem tam stopniowo wzrastała ich liczebność i młode osobniki z tej Polski zachodniej wędrowały dalej na zachód, to te wilki właśnie kolonizują stopniowo Europę Zachodnią. W zeszłym roku władze Francji ogłosiły, że w ciągu 5 lat chcą zwiększyć populację wilków o 40%. Zwiększyć, a nie zmniejszyć. I na początku roku 2018 we Francji żyło podobno 360 wilków, a w roku 2023 ma być ich już 500. Tymczasem w Norwegii rok temu, czy jakieś 2 lata temu, rząd zdecydował się odstrzelić połowę wilczej populacji w tym kraju. Więc widać na tych dwóch przykładach chyba, że nawet w ramach Europy nie ma zgody na to, jak reagować na powrót tych wilczych watach. No tak, Europa jest takim tyglem różnych narodowości, różnego stosunku do przyrody, ale także obaw przed różnymi gatunkami występującymi w przyrodzie. No w Skandynawii obawy przed drapieżnikami są jakby większe i nie wiem dlaczego. Kraina wydawałaby się dość obfitująca w dzikie zwierzęta, a szczególnie obawiają się tego, co wilki mogą uczynić z ich ogromnymi stadami owiec. Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej, więc nie obowiązują jej przepisy. W związku z tym jest bardzo mało tolerancyjna w stosunku do wilków. Tam praktycznie tylko 40 osobników może funkcjonować, ponieważ sposób wypasania owiec jest kompletnie niepoddany żadnej ochronie. To znaczy to jest taki free ranging, czyli po prostu ogromne stada kilku tysięcy owiec pasące się na ogromnych przestrzeniach pod nadzorem raptem jednej osoby lub dwóch, ewentualnie jakichś psów. To jest Eldorado dla ewentualnych drapieżników i sporo tamtych szkód występuje. Dlaczego wilk jest potrzebny w ekosystemie, zakładając, że jest potrzebny? No zdecydowanie jest potrzebny. Każdy gatunek, który funkcjonuje w przyrodzie, który został wytworzony w wyniku długiego procesu ewolucji, jest bardzo potrzebny. Dzięki wilkom dzikie zwierzęta kopytne, czyli potencjalne ofiary wilków, ale też innych dużych drapieżników wyglądają tak, jak wyglądają po prostu. Są przystosowane do tego, żeby uciekać, żeby być czujne. W związku z tym mają długie nogi, potrafią szybko biegać. To jest taki element koewolucji. Bardzo istotny tutaj czynnik działał. A ponadto to nie tylko chodzi o urodę, jeśli tak to można nazwać, ale chodzi przede wszystkim o to, że drapieżnictwo jest takim podstawowym elementem ewolucji. To znaczy to drapieżnictwo dużych drapieżników powoduje, że z populacji zwierząt kopytnych, które są ofiarami, pozostają w środowisku osobniki, które są najlepiej przystosowane, które najszybciej uciekają, które są w najlepszej kondycji, które posiadają najlepszy zestaw genów, jeśli można to tak ująć, które potem mogą przekazywać swojemu potomstwu. Ich potomstwo w związku z tym jest najlepszej jakości. No dobrze, tylko teraz mówimy o kwestiach ewolucji, o tym, jak działają ekosystemy leśne w tym konkretnym przykładzie. Natomiast jak przekonać właścicieli stad owiec, na przykład we Francji, którzy twierdzą, że wilki coraz częściej napadają na ich stada i pożywiają się tymi stadami, w związku z tym rolnicy tracą. Jak przekonać tych rolników, żeby jednak no, nie protestowali? Zdaje się, że w 2016 roku, tak, w rejonie Alp ocenia się, że w jednym tylko roku wilki zabiły 10 tysięcy owiec. To jest całkiem spora liczba. Oczywiście, że to jest spora liczba i trudno przekonać hodowców zwierząt gospodarskich, żeby lubili wilki. Natomiast można im pomóc w radzeniu sobie z tym problemem, bo to jest jeden z problemów, które występują w środowisku. Poza tym hodowcy borykają się z szeregiem innych problemów, jak naturalne czynniki śmiertelności, jak choroby, jak to, że cielęta nie tylko są zabijane przez wilki, ale także giną w wyniku różnych komplikacji okołoporodowych. Wilki to jest raptem 0,1 albo 0,01% śmiertelności tych zwierząt gospodarskich. I ta śmiertelność jest niestety dość spektakularna, prawda? Bo wygląda dramatycznie, takie zabite zwierzęta gospodarskie przez wilki. Jest to temat bardzo chętnie podejmowany przez media. Nikt nie będzie pisał o tym, że jakieś, nie wiem, wada genetyczna albo problemy rozwojowe zabiły cielaka, natomiast że wilk zabił, to każdy chętnie napisze. I ten problem jest znacznie większy przez to, że media się nim bardzo interesują w wyobrażeniu społeczeństwa, niż on faktycznie jest. Ale można tym problemom zaradzić poprzez metody ochrony zwierząt gospodarskich i z hodowcami francuskimi jest ten kłopot, że oni nie chcą ich stosować. Francja przeznacza ogromne kwoty na wszelkie rodzaje pomocy tym hodowcom, na psy stróżujące, proponuje im najróżniejsze ogrodzenia, pastuchy elektryczne. Tamte środki unijne właśnie są do tego celu wykorzystywane. I nawet utrzymanie psa stróżującego, nie pasterskiego, stróżującego, takiego, który broni zwierzęta gospodarskie przed atakami drapieżników, może być opłacane ze środków finansowych Unii Europejskiej. Hodowcy nie są zostawiani sami sobie z tym problemem, że Unia Europejska bardzo jakby jest otwarta na finansowanie takich właśnie działań, które pomogą w koegzystencji ludzi i dużych drapieżników na terenie Unii Europejskiej. O wilkach rozmawiamy z doktor habilitowaną Sabiną Nowak. Wracamy za chwilę. Direction. Razem z nami na roztoczu jest doktor habilitowana Sabina Nowak, biolog, specjalistka od wilków między innymi, która na roztoczu właśnie w tej chwili wilki bada i tropi. Może kwestia psychologiczna niech teraz zagości w naszej rozmowie. Co myśli wilk, kiedy na leśnej drodze gdzieś na polu albo w lesie przypadkiem spotka człowieka? Ślinka mu ucieknie? Oj, boi się potwornie. Boi się potwornie i stara się jak najszybciej zejść z drogi nam. I to mogę powiedzieć bardzo odpowiedzialnie, ponieważ wiele razy widywałam wilki w lesie, to znaczy biorąc pod uwagę, jak trudno je zobaczyć, to można ocenić, że w miarę często. Odławiamy wilki do telemetrii GPS, GSM, to jest taki rodzaj telemetrii, który pozwala śledzić ich zachowania, ich przemieszczanie się, wykorzystanie środowiska i widzimy w jakich godzinach, w jakich porach, gdzie są i jak starają się przedrzeć przez te wszystkie obszary zabudowane, które oddzielają jeden las od drugiego i przepięknie widać, w jaki sposób wykorzystują momenty, kiedy ludzie są w domach, kiedy wiadomo, że nie natkną się na nikogo, jak chcą unikać naszej obecności, bo te lasy, w których one żyją, a które pozostały nam na terenie Polski, to jest 30% kraju jest zalesione, ale jednocześnie lasy są bardzo pofragmentowane. W tych lasach naprawdę jest trudno unikać nas, ludzi. 38 milionów Polaków kocha uchodzić do lasu, kocha wykorzystywać ten las do najróżniejszych celów, do rekreacji, do zbierania grzybów, do biegania, do jeżdżenia na rowerze. I naprawdę nas trudno ominąć. Trudno być niewidzialnym. Wilk jest zwierzęciem dość sporym, wielkości dużego psa, no i nie jest niewidzialny. W związku z tym przenosi swoją aktywność głównie na godziny nocne. Kiedy musi przejść przez jakąś drogę, to stara się to robić w nocy albo bardzo wcześnie, żeby uniknąć ruchu samochodowego. No różne takie przystosowania do tego, żeby unikać cywilizacji te wilki w sobie wypracowały i to widać właśnie między innymi dzięki najróżniejszym teraz nowoczesnym metodom badawczym, ale także dzięki bezpośrednim obserwacjom, dzięki fotopułapkom na przykład, kiedy rejestrujemy ich zachowania w różnych miejscach i widzimy, czego się boją, jakich zapachów pozostawionych przez ludzi na drogach leśnych, jak podchodzą delikatnie do drogi i obwąchują nasze tropy. Wszystko to wskazuje na to, że one się nas boją, panicznie się nas boją, a szczególnie to widać, kiedy podchodzi się do wilka, który został odłowiony w pułapkę i trzeba mu założyć obroże. Wtedy wiadomo, że bardzo, bardzo pragnie być bardzo daleko ten wilk od nas. Czy takie opowieści, według których wilki potrafią być agresywne i wspólnie, grupowo, watahą, chciałyby krzywdę człowiekowi zrobić, to są opowieści z bajek tylko i wyłącznie, czy jednak jest jakiś cień szansy na to, żeby wilki właśnie tak zareagowały na obecność człowieka? Wilki są dużymi drapieżnikami i oczywiście polują zbiorowo na o wiele większe od siebie ofiary, no bo taki 90-kilogramowy jeleń, łania jelenia na przykład, no to jest duże zwierzę i rzeczywiście trzeba mieć dużo determinacji, żeby takie zwierzę upolować, zabić i potem się nim pożywiać. Więc oczywiście to działa na wyobraźnię i nam ludziom się wydaje, że równie łatwą ofiarą, a nawet łatwiejszą niż łania jesteśmy my. Natomiast to nie jest prawda. Ludzie generalnie troszkę transponują te wszystkie swoje strachy na to, co zastają w lesie i na to, w jaki sposób postrzegają ewentualnie wilki w momencie, kiedy gdzieś je tam przypadkowo spotykają. W moim przekonaniu nie ma takiego zagrożenia, z wyjątkiem sytuacji, kiedy mamy do czynienia z wilkiem, ale to jest zwykle jeden osobnik, no niezwykle, tylko dotychczas był to jeden osobnik, który został po prostu przyzwyczajony przez ludzi do tego, że dostarcza mu się pożywienie. I w takich sytuacjach taki wilk może być nachalny. Może domagać się tego jedzenia od człowieka. Takie sytuacje zdarzają się, kiedy na przykład wilki są zanęcane do nęcisk przy tatowniach fotograficznych albo przychodzą regularnie do nęcisk, na których wykłada się padlinę dla lisów, albo takie przypadki, kiedy szczenięta na przykład są odnajdywane gdzieś w lesie, zabierane do domu i wychowywane przez człowieka, a potem już nie można sobie z nim poradzić, bo taki młody wilk, prawda, okołoroczny, jest po prostu nieznośny i trudno go utrzymać w niedużej wolierze gdzieś tam na zapleczu domu bez narażania się na zainteresowanie sąsiadów. I takiego wilka się wypuszcza albo sam ucieka. Albo po prostu jeśli była znaleziony miot szczeniąt i robotnicy leśni, a takie mieliśmy sytuacje, podrzucają im, tym szczeniakom, jedzenie, jakieś kanapki czy coś. Stopniowo można takie wilki przyzwyczaić do faktu, że człowiek może im dostarczać jedzenie. I to jest sytuacja, która może się zakończyć, ale nie jakimś śmiertelnym atakiem, tylko po prostu pogryzieniem. Sytuacją taką, że się, no nie wiem, wilk, któremu się nie da jeść, złapie za łydkę. No i wtedy mówi się, że wilk zaatakował człowieka. I to kończy się tragicznie tylko dla tego wilka, ponieważ taki wilk jest natychmiast zabijany. Jest zgoda na odstrzał i praktycznie błyskawiczna jest zabijany. Więc przypadków, że całe watahy atakują człowieka, to dla mnie takie przypadki są wyssane z palca, ponieważ tropię wilki w całej Polsce od 22 lat. Proszę mi wierzyć, nigdy nie miałam do czynienia z taką sytuacją, chociaż chodzę rzeczywiście po nocach po lesie i sama i mogłabym być takim obiektem ataku w każdej chwili. Ma pani jakąś ulubioną watahę albo jednego wilka z jakiejś watahy konkretnej? To znaczy, powiem w ten sposób, że... No bo zakładam, że wilki mają jednak swoje charaktery, to są zwierzęta tak, inteligentne. Tak, one mają fantastyczne, tak, ma swoją osobowość. Myszy mają, proszę Państwa, swoją osobowość, a co dopiero wilki. Wilki, które mają mózg większy od największych psów, które są bardzo inteligentne i są jeszcze bardziej inteligentne niż psy, ponieważ ta ich inteligencja musi także obejmować możliwość przetrwania w takim lesie ciągle, prawda, wizytowanym przez ludzi. Każdy z nich jest na dodatek inny z tych wilków i to widzimy szczególnie na fotopułapkach. Teraz jest takie fantastyczne urządzenie. Może fotopułapka to nie jest dobra nazwa, bo to jest tak naprawdę wideopułapka, kiedy nastawia się w miejscach, w których wie się, że wilki bywają regularnie, nastawia się taką kamerkę na nagrywanie sekwencji tam 30-sekundowych albo nawet minutowych i można wtedy, ściągając karty SD te filmiki, zorientować się, że mamy do czynienia naprawdę ze zgrupowaniem osobników, tam jest oczywiście matka, ojciec i potomstwo tej pary rodzicielskiej, ze zgrupowaniem osobników, których każdy jest inny. Szczeniaki są jedne bardziej bojaźliwe, inne bardziej odważne, są takie bardziej leniwe, które niechętnie chodzą z parą rodzicielską, są takie, które chętnie pójdą na każdą wyprawę i kiedy rodzice idą znakować terytorium, to zawsze jeden, ten najbardziej aktywny i chętny do ćwiczeń fizycznych biega za nimi i tam obwąkuje znakowania. Tutaj akurat w Roztoczańskim Parku Narodowym mamy takie grupy rodzinne, które jesteśmy w stanie rozpoznać, szczególnie pary rodzicielskie. Po wyglądzie, po tym jaka jest proporcja wysokości samca do samicy, jest para rodzicielska, której samiec jest bardzo duży, a ona jest drobniutka, malutka, praktycznie pod pyskiem mu się mieści. A jest druga para, której i samiec i samica są dość wysocy, z czego ona jest oczywiście szczuplejsza, on jest wielkim, wielkim takim basiorem. Zresztą to on już nosi obrożę telemetryczną, więc dzięki niemu wiemy sporo. Nadają Państwo czasem tym wilkom z badanych watach jakieś imiona? Tak, staramy się jakby oddać albo charakter danego osobnika, bo ten charakter dzięki fotopułapkom jest nam znany, albo staramy się też oddać jakby miejsce szczególnie istotne dla tej grupy. Mamy teraz takiego wilka z obrożą tutaj w Roztoczańskim Parku, który dostał imię Kosy, ponieważ zajmuje kosobudzką część Parku Narodowego, północną, ale pokazał nam wiele ciekawych innych miejsc, które odwiedza, a jego partnerka, wysoka wilczyca, nazywa się Debra, ponieważ Debry to taka formacja geologiczna, która występuje tutaj na Roztoczu, więc mamy Kosego i Debrę. Kiedy badaliśmy, dalej badamy zresztą w Beskidach wilki, to mieliśmy Halnego, mieliśmy Grapę, Czorta. Staramy się zawsze te osobniki jakoś tam nazwać, żeby łatwo było dane z nich spisywać, komunikować się z ludźmi i rozmawiać o tych grupach. Podejrzewam, że badanie czorta w nocy może być naprawdę emocjonujące. Czy nie jest tak, że my wszyscy w Europie, nie tylko w Polsce, powinniśmy się przyzwyczaić do tego, że gdzieś te wilki z oddali pewnie, ale jednak będziemy widywać częściej? Tak, oczywiście, no bo tak to jest. Populacja rośnie. Dzięki temu, że została objęta ochroną w 1998 roku, wilki praktycznie zajęły już wszystkie kompleksy leśne w Polsce. Osiedlają się też w Sudetach. Faktycznie będą one coraz częściej widoczne. Te wilki, żeby móc polować w obrębie swoich terytorium, w tych bardzo pofragmentowanych kompleksach leśnych, bo one są jednak malutkie, no nawet największe lasy w Polsce, na takie Bory Dolnośląskie, to jest kompleks leśny prawie 2000 kilometrów kwadratowych, raptem jest w stanie pomieścić 8 grup rodzinnych wilków, bo te terytoria to jest blisko 300 kilometrów kwadratowych. One się troszeczkę nakładają. Jeden sąsiedzi mają takie strefy wspólne terytorium, gdzie tam ostro znakują i nie lubią siebie wzajemnie, bo to żyją jak Kargol z Pawlakiem, szczerze mówiąc. Natomiast te grupy rodzinne, które obejmują swoim terytorium tereny bardziej pofragmentowane, no muszą przechodzić z jednego lasu do drugiego i wtedy muszą przechodzić przez pola. Tak to jest. Albo przez mieszaninę lasków i pól. I wtedy no będą widziane, no i są widywane, tylko trzeba mieć świadomość, że to, że się widzi wilka ze 100 metrów, to nie oznacza, że ten wilk jest zuchwały. To jest wilk, który usiłuje żyć swoim życiem i jakoś funkcjonować w tym obszarze zajętym przez 38 milionów ludzi, więc on no, robi wszystko, żeby nie być widzianym, ale mu się to nie do końca udaje. My możemy je widzieć, bo jesteśmy świetnymi wzrokowcami, a one niekoniecznie, szczególnie w dzień. Z Roztoczańskiego Parku Narodowego doktor habilitowana Sabina Nowak. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Entends la voix sortie des champs de coton, si loin des affres consuméristes et de consommation, loin des esprits enfermés par la contemplation d'un écran vide de sens menant à la soumission. Entends le malaise monter sous l'encre de nos crayons, dont l'angle fixe le champ des possibles jusqu'à l'extinction. L'avenir qu'importe car trop stressé par ce que nous verrons, alors le parachute glisse dans la globe de nos illusions. Si loin de ce que nos parents vécurent à notre âge, le lifestyle c'est sexe, drogue, rock'n'roll et carnage. Ce qu'on veut c'est tout, tout de suite t'es pas content, dégage. Qu'attend-on pour sortir de ce schéma si elle part au décage? Nos dépressions sont peut-être le fruit de l'incompréhension d'un monde qui court sur le crâne sans volonté ni vision. C'est l'aliénation du vassal déshumanisé. La liberté n'est que poudre aux yeux pour l'être infantilisé. XXI ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów, czyli festiwal, podczas którego obejrzeć można prezentacje i pokazy z niezliczonych zakątków świata, a w finale wręczane są nagrody w postaci statuetek kolosów za dokonania z minionego roku. Ta impreza, coroczna impreza, rozpocznie się już za niecały tydzień, w piątek w Gdyni. Patronem kolosów jest Trójka. A razem z nami, jeszcze w Krakowie, a za kilka dni w Gdyni, jest Piotr Tomza, dziennikarz podróżujący i rzecznik prasowy imprezy. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, cześć. Trzy dni, czyli jak zwykle będą trwać kolosy, a centrum wydarzeń będzie hala Areny Gdynia. Tutaj nic się nie zmienia, jest tak jak zwykle. Tak jest, widzimy się jak co roku w hali Gdynia Arena, od kilku lat już kolosy tam się właśnie odbywają. Trzy dni pokazów, program jest szczelnie wypełniony bardzo interesującymi prezentacjami od rana do wieczora. Rozpoczęcie o 11 w piątek, kończymy koło 18 w niedzielę. Właściwie pełny przegląd wszystkiego, co najciekawsze i najważniejsze w polskich podróżach w ubiegłym roku. Główny punkt programu to jak zwykle wręczenie kolosów, nagród za dokonania podróżnicze, eksploracyjne. W tym roku po raz 20 już zostaną wręczone te nagrody, które 20 lat temu właśnie wymyślił Janusz Janowski i do dzisiaj pozostaje organizatorem. kapituła będzie miała na pewno sporo pracy, bo jest bardzo różnorodnie i bardzo ciekawie. Czy są jakieś zmiany w przebiegu tegorocznej imprezy? Główna zmiana, która myślę, że sporo ułatwi i sprawi, że będzie czytelniej dla publiczności, to taki bardzo wyraźny podział wypraw na te, które są nominowane do nagród i te, które są pokazywane w fotoplastykonie. Również podział na kategorie wyraźniejszy i taka najistotniejsza może zmiana to to, że będą dwa finały, czy bardziej jeden finał podzielony na dwa dni. W sobotę po południu zostaną wręczone statuetki w kategoriach alpinizm, eksploracja jaskiń i żeglarstwo, a w niedzielę wieczorem po południu, tak jak zwykle, w pozostałych kategoriach, więc podróże, wyczyn, nagroda imienia Andrzeja Zawady, wiecznie młodzi i pozostałe nagrody. Start w piątek i tu już wiadomo, że wśród prelegentów pojawią się nazwiska znane już dobrze festiwalowej publiczności. Będzie choćby Marek Kamiński, który opowie o swojej podróży z Polski do Japonii w samochodzie elektrycznym. Będzie też Krzysztof Story, jeden z zeszłorocznych zwycięzców, tym razem z opowieścią ze Szkocji. I jeśli chodzi o tematykę górską, wystąpi na przykład Janusz Gołąb, który opowie o tym, jak Andrzej Bargiel zjechał na nartach z K2. Ale będą też historie, myślę, mniej znane, ale to nie znaczy wcale, że mniej ciekawe, jak choćby prezentacja dotycząca pływania oceanicznego. Tutaj Rafał Ziobro się pojawi. Rafał Ziobro to jest człowiek, który pewnie nawet osobom, które się podróżami interesują, może jeszcze nie jest znany. On od wielu lat realizuje taką pasję, jaką jest przepływanie cieśnin na całym świecie. Ma w dorobku przepłynięcie cieśniny gibraltarskiej, messyńskiej, udział w przepłynięciu cieśniny Beringa, Magellana. Także bardzo interesująca, świeża sprawa. Co ciekawe, to jest pływak amator z Krakowa, który w dodatku pływania nauczył się, mając dopiero 17 lat. Wujek go nauczył, także nigdy nie jest za późno, żeby zacząć. Widzowie Kolosów wiedzą dobrze, że podczas całej imprezy obejrzeć wszystkiego się po prostu nie da. Nie tylko dlatego, że jest kilka miejsc, w których się impreza odbywa, ale po prostu tego jest za dużo. Kondycyjnie człowiek nie da rady, więc trzeba wybierać. Jakie są twoje rekomendacje na sobotę i na niedzielę, bo wtedy zwykle publiczność najbardziej dopisuje? Trzeba wybierać, bo tych wszystkich pokazów, jak to liczyliśmy, jest prawie 100, łącznie 60 godzin w trzech przestrzeniach, czyli w dwóch miejscach, w hali Gdynia Arena i jeszcze w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. O piątku powiedziałeś, w sobotę oprócz znanych nazwisk Kamila Kielar, Tomek Owsiany, Dominik Szmajda, Mateusz Waligura i inni. Ciekawie bardzo zapowiada się wyprawa. Trudno sobie wyobrazić bardziej wariacki pomysł na ślub, a mianowicie najpierw wyprawa narzeczonych do głębokiej Syberii, Jakucja, a następnie ślub właśnie tam z udziałem księdza z Jakucka, orszak z reniferami. No, niesamowita sprawa. To będzie w sobotę. Nagrody w ramach festiwalu przyznawane są w 5 kategoriach. Laureatów poznamy w trakcie imprezy, ale laureata nagrody Superkolosa za całokształt dokonań tradycyjnie znamy już wcześniej. Kapituła zawsze nazwisko Superkolosa ogłasza wcześniej. W tym roku został nim Ryszard Konkolski. To jest czeski żeglarz, ale mający bardzo wiele związków z Polską, jak łatwo sobie wyobrazić, będąc Czechem, mieszkając w Czechosłowacji, bo swoją karierę zaczynał w latach 60. i nie za bardzo mógł z tego kraju wypływać prosto na morze, więc wybrał sobie Szczecin jako to swoje miejsce. Trzykrotnie opłynął świat w samotnych rejsach. Ma bardzo ciekawą historię, barwne opowieści, kawał historii żeglarstwa, ale nie tylko żeglarstwa, tylko w ogóle tego, co się działo w XX wieku. Musiał z Czechosłowacji wyemigrować, wybrał swojej woli, został pozbawiony majątku, skazany na więzienie. Długa i bardzo ciekawa historia. No i wybitny żeglarz też, który o tym, co robił, opowie w niedzielę tuż przed finałem Kolosu. Piotr Tomza, bardzo dziękuję. Dzięki. A 21. ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów już od piątku, relacje na antenie Trójki, a za tydzień w niedzielę Świat z lotu Drozda w całości, bezpośrednio z Centrum Wydarzeń, czyli z Kolosów. Meu coração.